Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 8. Малы чалавек. Афарміцель быў у гуморы. Раніца ён атрымаў ганарар за афорты да зборніка паданняў, удзень вярнуў пазыкі, а ўвечары гуляў па праспекце. Спадзяваўся сустрэць знаёмага і адзначыць падзею. Ганарар як-ніяк. Вядома, можна было затэлефанаваць ці зайсці да сяброў, але тады страчвалася шчаслівая даўгачаканасць, у якую верыў афарміцель. Ён начытаўся паданняў і быў упэўнены, што лісуны, дамавікі і русалкі павінны яму аддзячыць за свае партрэты ў тоўстым зборніку. Афарміцель праходзіў каля рэстарана, калі пачуў тонкі голас: «Ідзі ў рэстаран». Афарміцель азірнуўся, але нікога не заўважыў і пайшоў паўз рэстаранны партал. «Вярніся і зайдзі ў рэстаран», – загадаў тонкі голас. Афарміцель глянуў пад ногі і ўбачыў малога чалавека, што стаяў на тратуары. Малы чалавек быў велічынёю з сярэдняга ката, калі таго паставіць на заднія лапы. На ім быў спартовы строй, а за плячыма рэчмяшок. Падабенства з катом надавалі вусы і вочы бутэлечнага колеру. «Я малы чалавек», — ён падміргнуў каціным вокам. «Мне даручылі арганізаваць свята ўдзячнасці. Звычайна я гэткім часам бегаю, займаюся марафонам дзеля задавальнення, а не дзеля рэкордаў, як людзі. Але калі трэба дапамагчы зрабіць гэты вечар святочным, дык дапаможам. Ідзі ў рэстаран». Афарміцель не стаў спрачацца, шчаслівая даўгачаканасць здарылася, і цяпер можна выпіць за яе. «Ого, каго мы бачым! Няўжо геніі ходзяць у рэстарацыі?» Да афарміцеля праз усю залу крычаў былы аднакурснік. «Давай да нас! Штрафную яму!» Афарміцель прайшоў да стала. Застолле было на добрым падпітку, але з'яўленне новага кампаньёна ўспрыняло з насцярогаю. Хто іх ведае, гэтых цвярозых? «Да дна і закускі!» — шумеў аднакурснік. «Дзень варэння ў мяне, 4-ты дзясятак размяняў, гуляю як магу, паглядзі, якія жанчыны». Тыя апусцілі вочы. «Няблага атрымліваецца ў малога чалавека», — падумаў афарміцель. Праўда, жанчыны маглі быць і маладзейшыя, бо пасля другой чаркі я сябе адчую лішнім. «За твае 30 гадоў». Афарміцель падняў поўную, як вока, чарку. «За мяне тут пілі-перапілі. Прапаную выпіць за генія, які не грэбуе нашым сталом, а потым патанчыць». Мужчыны выпілі, жанчыны зрабілі паглытку і пайшлі танчыць, афарміцель застаўся адзін. Аркестр граў без напругі. Праз хвіліну афарміцель курыў на ганку. «Як?» – спытаўся малы чалавек. Афарміцель глянуў на неба. «Ідзі да рэчкі, там будзе лодка. Пераедзеш на другі бераг. Тут два крокі да рэчкі, а там два крокі да гатэля. У гатэлі лепш, там бар і рэстаран». Афарміцель праз сквер спусціўся да свіслачы, каля берага стаяў човен. Побач па пояс у вадзе стаяў чалавек і намыльваў галаву. Ён паклаў мыла ў човен і сказаў да афарміцеля: «100 гадоў не купаўся, а тут узяў човен на пракат і не вытрымаў. Вось як, а вада цёплая-цёплая, нібыта ў дзяцінстве». Ён зайшоў у ваду па грудзі і нырнуў. Вынырнуў ён далёка, а фарміцель засумняваўся, што гэты чалавек 100 гадоў не плаваў. І мыла ў яго адкуль? А мыла ўзяў у рэстараннай прыбіральні! Крыкнуў чалавек з сярэдзіны свіслачы. 100 гадоў не краў, а тут не вытрымаў! Колькі ж ты жывеш на зямлі, калі апошні раз купаўся ажно 100 гадоў таму? Падумаў афарміцель. Ён спадзяваўся пачуць адказ, але чалавек выйшаў з вады і загаварыў пра іншае. Заўсёды, заўсёды так. Спачатку адно захочацца, потым другое, потым трэцяе. І ні канца, ні краю. У мяне так, а ў цябе? На другі бераг хачу пераехаць. А як пераедзеш, што будзеш рабіць? Пайду ў рэстаран? Дык і на гэтым беразе ёсць рэстаран. Афарміцель засумняваўся, ці варта было казаць праўду гэтаму чалавеку, і ці чалавек гэта, які 100 гадоў не краў мыла ў рэстаранных прыбіральнях. Захацелася ў другі рэстаран. Вось і кажу, спачатку ў адзін, потым у другі, і ні канца, ні краю. Сядай. Яны пераехалі на другі бераг хутка. «Дзякуй», — сказаў афарміцель. «Няма за што, 100 гадоў не даваў нырца, а тут...» Адказаў чалавек і нырнуў з чоўна ў свіслач. «Вольных месц няма, выбачайце», — паведамляла лямповая шыльда. «Прыплылі». Расчараваўся афарміцель. «Тут твой аднакласнік у рэстаранным гурце на соло-гітары грае», суцешыў расчараванага малы чалавек і назваў імя разам з тэлефонным нумарам. «Хто?» здзівіўся гітарыст, калі пачуў голас і прозвішча афарміцеля. Той паўтарыў: «А, не чакаў, прабач, зараз іду». Гітарыст правёў афарміцеля ў залу і пасадзіў за маленькі столік на два месцы каля самай эстрады. «Прабач, мне трэба граць. Блюз любіш?» «Люблю». «Мы табе зараз сыграем сапраўдны блюз». Блюз быў выдатны. У адрозненне ад папярэдняга рэстарана тут ігралі прафесійна, з густам і сваё, як пазней растлумачыў афарміцелю гітарыст. Афарміцель заказаў каньяк, пітво было духмянае, афіцыянт ненавязлівы, музыка... Карацей, усё было такое, як і павінна быць. Публіка танчыла, афарміцель пашукаў вачыма, каго б запрасіць на павольны танец і не знайшоў. Рэстаран быў дарагі і, адпаведна, публіка мела як мінімум па 30 рублёў і гадоў на кожнага. «У бар схадзі, там знойдзеш». Параіў у перапынку паміж кампазіцыямі гітарыст. У бары працавалі кандыцыянеры і дазвалялася курыць. Афарміцель замовіў каву з каньяком і сеў за столік. Наведнікаў было мала, і ён адразу знайшоў тое, дзеля чаго прыйшоў у бар. Яна сядзела за столікам адна і піла праз саломінку трунак. Афарміцель папрасіў дазволу сесці побач. Ён пачаставаў яе каваю з каньяком, а потым яны пайшлі ў рэстаран і доўга танчылі. Яна была немка і зусім не ведала нашай мовы. Калі афарміцелю надакучыла танчыць, ён прапанаваў яшчэ выпіць. Яна згодна кіўнула. Афарміцель падышоў да гітарыста, які пераносіў апаратуру ды інструменты з эстрады ў кладоўку, і папрасіў, каб той дастаў дзве пляшкі сухога віна. Гітарыст пайшоў да афіцыянта і ўзяў дзве пляшкі каберне. Калі афарміцель вярнуўся да століка, за якім пакінуў немку, яе там не было. Яна падумала, што ён з ёй развітаўся, і пайшла да сябе ў нумар. Афарміцель не ведаў, як яе зваць, і не ведаў, у якім нумары яе шукаць. Заставалася вярнуцца да гітарыста. Яны загарнулі пляшкі ў плакаты і разам выйшлі з гатэля. Афарміцель і гітарыст ішлі з яркімі рулонамі ўздоўж рэчкі. Афарміцель прапанаваў адкаркаваць пляшку. Яны выпілі яе на беразе свіслачы. Афарміцель прапанаваў адкаркаваць і другую пляшку каберне. Гітарыст адмовіўся. Яны пайшлі да праспекта, дзе і развіталіся. Афарміцель стаяў на прыпынку, калі да яго падбег малы чалавек. «Як пагуляў?» Афарміцель схіліў голаў на бок і нічога не сказаў. «Яшчэ не вечар, ідзі дамоў пешкі, спачатку па праспекце, а потым праз сквер на бульвар. Не пашкадуеш, толькі зрабі адну фармальнасць». Малы чалавек дастаў з рэчмяшка бланк і ручку. «Напішы тут, малы чалавек сваё заданне выканаў, яшчэ пастаў дату і роспіс. Разумееш, паўсюль бухгалтэрыі, начальнікі, іерархія і адпаведная залежнасць». Афарміцель зрабіў усё, што прасіў малы чалавек, і пайшоў дадому пешкі. Праз хвіліну яго абагнаў зусім пусты аўтобус. Афарміцель не паслухаў малога чалавека і не пайшоў праз сквер. Калі ён звярнуў у завулак, яму насустрач выйшлі з двара дзве дзяўчыны. «Добры вечар!» Павіталася дзяўчына ў малінавай сукенцы. «Добры вечар!» — паўтарыла сяброўка ў сініх сандалях. «Вечар добры!» — афарміцель спыніўся. «Прабачце, нам вельмі няёмка, але можа вы нас пачастуеце цыгарэтаю?» «Калі ласка!» — афарміцель прапанаваў цыгарэты. «Дзякуй вам!» — сказала тая, што была ў сукенцы, тая, што была ў сініх сандалях, толькі кіўнула. «У мяне ёсць віно», — афарміцель пстрыкнуў па рулоне. Дзяўчаты запытальна глянулі адна на адну. «Мы не супраць», — сказала адна з іх. «Можна пайсці да нас?» — прапанавала другая. У дзяўчат была двухпакаёвая кватэра, але віно пілі на кухні. Іграў магнітафон, афарміцель танчыў з дзяўчатамі. Калі скончылася каберне, ён пайшоў на вуліцу, спыніў таксі і набыў у шафёра бутэльку сталічнай. Піць афарміцелю больш не хацелася, ён і не піў, а дзяўчаты пілі з задавальненнем. Потым дзяўчына ў сініх сандалях сказала, што стамілася, і пайшла класціся спаць. Афарміцель танчыў з другой дзяўчынай, пакуль не ўгаварыў яе легчы спаць разам. Яны па чарзе прынялі душ. Пакуль афарміцель чаргаваў гарачую і халодную ваду, каб пад кантрасным душам вярнуць сабе цвярозасць і бадзёрасць, дзяўчына разабрала ложак і схавалася пад коўдраю. У яе была выдатная фігура і ненавязлівы тэмперамент. Прачнуўся афарміцель на золку. На развітанне ён пацалаваў дзяўчыну, якая спала.